Peters met het NOS-journaal. Vanaf vandaag gelden de strengere maatregelen tegen corona, die dinsdag werden bekendgemaakt. Er moeten weer mondkapjes op in de winkel en de QR-code wordt op meer plaatsen verplicht. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen, zoals geen handen schudden, thuisblijven bij klachten, weer in acht te nemen. En verder is het dringende advies om weer 1,5 meter afstand te houden van elkaar. De populaire Braziliaanse zangeres Marília Mendonça is op weg naar een concert omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Het toestel met 5 mensen aan boord crashte in bebost gebied. Mendonça was een grote ster in Brazilië. Vorig jaar was ze de best beluisterde Braziliaanse artiest op Spotify. Ze is 26 jaar geworden. De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zullen niet verdwijnen, zegt de voorzitter van de branchevereniging GGZ in Trouw. Volgens Rutte Peterom moet er een debat op gang komen over de vraag wat nog wel en wat geen taak meer is van de GGZ. Op dit moment staan 30.000 mensen langer op de wachtlijst dan wenselijk is. In Oostenrijk is vanaf maandag een herstel- of vaccinatiebewijs nodig in onder meer de horeca en op grote evenementen. Een negatief testbewijs voldoet dan niet meer. Ook in de Duitse deelstaat Sachsen geldt vanaf maandag een soortgelijke regel in de horeca en bij overdekte evenementen. Mensen die hun leven beëindigen met het zelfmoordpoeder Middel X sterven vaak met veel kramp, pijn, verwondingen en braken. Dat zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. Het chemische middel is door de leden van de coöperatie Laatste Wil aan honderden mensen met een doodswens verstrekt. Zeker 3 leden moeten zich verantwoorden voor de rechter. Xavi Hernandez is de nieuwe trainer van Barcelona. Hij heeft een contract getekend tot 2024. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die vorige week werd ontslagen. De 41-jarige Xavi speelde zelf jarenlang bij Barcelona. Hij won met de club onder meer 4 keer de Champions League. Het weer. Het is vandaag bewolkt. En met name in het noorden valt wat lichte regen. In het zuidoosten kan de zon door de hoge wolken heen schijnen. De temperatuur stijgt naar 11 of 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ, zorg die verder gaat. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag met Deborah Meivogel. Goedemorgen en leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Het programma waarin we de meest spraakmakende stukken uit de weekendkranten bespreken. En wil je meepraten, dan kan dat altijd via de Radio 1-app. Ja, hier aan tafel deze ochtend twee nieuwe gezichten. Bij de journalist. Anna Herter is redacteur bij het Parool. En Sjoerd Alders, redacteur bij Human. Goed dat jullie er zijn. Ik ga even meteen Human. Human. Ja, dat moet ik altijd even zeggen. Omroep Human, ja. Omroep Human. Welkom allebei. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Stel je eerst even voor, Anna. Wat doe jij allemaal bij het Parool? Ja, nou, ik zit sinds een maandje vast op de redactie bij het Parool. En ik zat daarvoor heel erg op het snelle nieuws als freelancer. Dus dan deed ik de nieuwsdienst. En nu, sinds kort, ga ik wat meer de verdieping in. En is de bedoeling dat ik echt onderzoeksverhalen ga maken. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ja, en ben je al met een bepaald onderwerp bezig? Nou, nog niet zo concreet dat ik het hier kan vertellen. Maar ik ben in allerlei dingen tegelijk aan het duiken. En ik hoop dat er snel iets concreters uitkomt. Ja, dus dat moeten we in de gaten houden. Zeker. Sjoerd? Ja, ik werk dus bij Human als online redacteur en researcher voor met name het televisieprogramma De Publieke Tribune. Dat is een programma met Koen Verbraak als presentator. Waarin burgers, ervaringsdeskundige burgers in gesprek gaan met verantwoordelijk bestuurders en beleidsmakers. En daar doe ik de research voor. En daar proberen we zoveel mogelijk mensen met een wat zachtere stem in de samenleving aan het woord te laten. En een zachtere stem? Wat bedoel je daarmee? Nou, mensen die we wat minder vaak in het publieke debat horen. Of denk aan mensen met in de schuldenproblematiek. Mensen met een licht verstandelijke beperking. De boeren, dus dan bedoel ik niet de boeren van Farmers Defence Force. Maar dus de boeren die eigenlijk hartstikke graag mee willen werken en constructief. Beetje de middenmoot, dus ja, de stilzwijgende. Ja, de zwijgende meerderheid moet je altijd niet zeggen. Dat mag dan weer niet. Maar de mensen met een wat zachtere stem in de samenleving, die proberen wij aan het woord te laten. En ook echt in gesprek te laten gaan met bestuurders. Kijk, je hebt natuurlijk de Tweede Kamer, daar heb je een publieke tribune. Daar kunnen burgers op gaan zitten, maar daar kunnen ze niet in gesprek gaan met degene die het beleid bepalen wat invloed heeft op hun leven. Bij ons proberen we dat juist wel te doen. Dus. Ja, nou, mooi. Ja. En deze ochtend zijn jullie de krant ingedoken. Maar we beginnen bij de voorpagina's. Anna, welke voorpagina viel jou op? Nou, dan moet ik wel zeggen die van het AD. Ik hou er altijd ontzettend van als kranten eigen nieuws hebben. Dus zelf iets hebben uitgezocht. En dat had het AD vandaag. Zij hebben gekeken hoeveel organisaties die met vrijwilligers werken nou een VOG vragen aan die vrijwilligers. Ah, ja. Dus een verklaring omtrent gedrag. En dat zijn er dus heel weinig. En het is niet verplicht om dat te doen, dus het is niet per se fout. Alleen, je kan dat gratis aanvragen. Dus er zijn vrijwilligers met een kwade wil. Dus het is, je zou denken, waarom zou je dat niet doen? Ik vond het wel interessant dat ze dat een keertje hadden opgevraagd. Want we zouden er wel over na kunnen denken of we niet moeten stimuleren dat dat vaker wordt gedaan. Ja, en op de voorpagina dus van het AD. Sjoerd, welke voorpagina viel jou op? Ja, die van Trouw. Daarin een groot stuk met als hoofdpersoon Rut Peetoom. Dat is de voorzitter van GGZ Nederland. Die luidt eigenlijk de noodklok over dat de wachtlijsten niet meer op te lossen zijn in Nederland. Dus ze stelt dat wij als samenleving meer naar onszelf moeten gaan kijken. Wat hoort eigenlijk nog bij de GGZ? Moeten alle mensen die nu in de GGZ belanden eigenlijk nog wel bij de psychiater of bij de psycholoog terechtkomen? Kijk, de wachtlijsten zijn natuurlijk al langer in het nieuws. Die zien we al jaren voorbij komen. Maar dat nu de voorzitter van GGZ Nederland zegt dat we eigenlijk als samenleving maar moeten kijken waar de oplossing ligt. Dat vind ik wel een interessante invalshoek. Ja, en daar gaan we ook straks verder over praten. Ja. Leuk dat jullie er zijn. We gaan er een mooie uitzending van maken. Maar eerst gaan we luisteren naar Jennifer Page met Crush. Something in my eye, let's not overanalyze. Don't go too Dit is de zaterdag. Hij schrijft dat schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat schrijft de Volkskrant. Ja, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Het programma waarin we het belangrijkste nieuws van het weekend doornemen. Sjoerd en Anna zijn vanochtend vroeg de weekendkranten ingedoken en hebben de meest spraakmakende artikelen eruit gepikt. En we hadden het er net al even over, Sjoerd, over de GGZ-instellingen. En dat was een artikel in Trouw. Ja. Ja, dus inderdaad op de voorpagina wordt dat nieuws gebroken dat de GGZ Nederland dus de noodklok luidt. Of dat de wachtlijsten die al langer natuurlijk spelen binnen de GGZ niet meer in te halen zijn. En dat daar toch echt een soort doorbraak moet komen. En de doorbraak moet worden gevonden in dat het debat in de samenleving eigenlijk moet worden opgegooid. Van wat voor zorg... Wat vragen we eigenlijk nog van de GGZ? En hoort alle zorg die nu bij de GGZ terechtkomt nog wel in de GGZ? En dat doet ze op basis van nieuwe cijfers. Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat psychische hulp nodig heeft tot orkaankracht is gegroeid. Het zijn grote woorden, orkaankracht. Dat zijn hele grote woorden. Ja, ze zet het ook goed aan. Het zal niet zomaar uit het niets... dus ze ondersteunt het ook met cijfers. 15% extra jeugdigen blijken een beroep te doen op de jeugdpsychiatrie. Het aantal volwassenen dat psychische hulp nodig heeft is na een daling in coronatijd terug op het oude niveau. Dus de instroom groeit. Terwijl de personeelsproblemen ook alleen maar toenemen. Dus er is natuurlijk echt iets aan... Je kan wel spreken van een crisis. Ja. En met de mensen die nu op de wachtlijsten staan, daar moet toch iets mee gebeuren. En Peter Oom die probeert eigenlijk het gesprek op gang te zetten, dat we daar als samenleving wat meer naar moeten kijken van wat voor zorg hoort die nog in een GGZ thuis. Ja, want het is een interview met de voorzitter van de Nederlandse GGZ, Rutte, ja. Peter Oom. Ja. Maar ze maakt het ook best wel persoonlijk. Ja, verderop in de krant komt nog een uitgebreider interview met haar persoonlijk, waarin ze ook beschrijft waarom dit haar zo ontzettend aan het hart gaat. Waar ze vanuit haar eigen omgeving meemaakt dat in de omgeving van haar kinderen ook inderdaad mensen op de brug boven de snelweg staan en een ander weer op het spoor. Dus haar kinderen zijn tieners en die hebben allemaal zelfmoordpogingen van vrienden meegemaakt. Dus niet alleen vanuit haar bestuurs... Maar als je dit leest, dan denk je toch... Hoe dan? Ja, hoe dan? Ja, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik ken in mijn omgeving ook wel mensen die zichzelf van het leven hebben beroofd. Is dat bij jullie niet? Ik ook. Jij? Nou, eigenlijk niet. Gelukkig. Nee. Ik dacht inderdaad dat komt niet zo vaak voor dat iedereen iemand in zijn eigen omgeving kent. Maar blijkbaar is dat dus anders als we nu al 3 mensen hebben. Ja. Vooral zo jong. Als haar kinderen al mensen of vrienden kennen die dat... Die daarover nadenken. Ja, je kan je afvragen hoe wij als hoe weerbaar we zijn geworden eigenlijk. We leven natuurlijk in een complexe samenleving en er komt een hoop verantwoordelijkheid op het individu af. Dus je kan je afvragen of dat ermee te maken heeft. Maar dat er iets mee moet gebeuren, dat is wel helder. En Peter Oom die. Ik vind het interessant omdat die wachtlijsten die zijn natuurlijk al veel langer in het nieuws. Maar ze kiest er dit keer niet voor om te zeggen dat het door decentralisatie komt of door marktwerking of door beleid. De verantwoordelijkheid voor dit probleem wordt eigenlijk een beetje in de schoenen van de samenleving geschoven. En dat vind ik wel een interessante. Zij is niet de eerste die dat doet. Dat doen filosofen en psychiaters ook al veel langer. Damian Denies zegt ook al dat is een psychiater, een Belgisch psychiater, die al veel langer zegt dat door medicalisering van menselijk leed de normalisering van psychisch leed, dat die balans kwijtraakt. Dus zij is daar niet de enige in die dat zegt. Maar volgens mij is het een goed stuk en is het goed dat het debat op gang wordt gezet van wat hoort nou eigenlijk thuis in de GGZ? Ja, dat we het daarover gaan hebben. Ja, ja. In plaats van over de geldstromen. Maar eerst eens even goed kijken naar maar de zorg die ze leveren. Past dat bij de GGZ of moeten we dat anders inrichten eigenlijk? Ja, het is altijd heel makkelijk om weer op de decentralisatie en marktwerking terug te komen. Dat zal er ook zeker mee te maken hebben. Maar het is goed inderdaad, denk ik wel, dat we er als samenleving over hebben. Ja. Zonder dat we daarbij zeggen dat mensen die echt hulpbehoevend zijn, het maar zelf uit moeten zoeken of dat ze zich niet moeten aanstellen. Dat is ook niet wat ze stelt, maar daar moet je natuurlijk wel voor waken als je zo'n gesprek in de samenleving op gang helpt. Ja, dus een heel interessant artikel in Trouw om dit weekend te lezen. Ik zou zeggen, ga het lezen, ja. Ja. Anna, dan gaan we naar jou, want jij bent de Volkskrant ingedoken. En daar had jij een interessant artikel over mensen met dementie. Ja, zeker. Ik vond de vorm van het artikel ook wel interessant, want het is eigenlijk een reportage van een reportage. De redacteur die interviewt een jongen die is gaan wonen in een verpleeghuis, omdat hij beter wil begrijpen hoe er met dementerende mensen wordt omgegaan die daar terechtkomen. Hij is zelf student zorgethiek en ook verpleegkundige, dus hij weet er best wel veel van af. En hij heeft allerlei kritiek op hoe we als samenleving omgaan met dat soort mensen. En om dat echt goed te kunnen omschrijven, is hij er zelf gaan wonen en heeft hij er ook een boek over geschreven. Ja, en wat viel jou nog meer op aan dat artikel? Misschien aan Teun zelf, want het is een jonge gast. Hij is echt jong, hij is 22. Hij heeft een boek geschreven, hij woont er nog steeds. Hij is gewoon in dat verpleeghuis gaan wonen omdat het hem zo na aan het hart gaat. Dat hij ook, het is niet alleen voor de boek, maar hij wil echt gewoon dingen veranderen. En dit is echt zijn leven, lijkt het, als je dat zo leest. En nou, wat ik heel interessant vind, hij ziet allemaal nare dingen in dat verpleeghuis. Want eigenlijk is zijn punt, hij vindt dat we mensen die dementeren niet moeten opsluiten en als gek of ziek gaan zien en als patiënten gaan behandelen. Maar ze meer deel moeten laten uitmaken van de samenleving. En dat is een hele fundamentele kritiek of zo. Hij noemt voorbeeldjes in dat verpleeghuis wat hij naar vindt. Bijvoorbeeld dat mensen heel weinig naar buiten mogen. En bijvoorbeeld een vrouw die in een rolstoel zit met een band om haar middel heen, zodat ze niet kan vallen. Nou, het is natuurlijk bedoeld dat ze voor haar eigen veiligheid. Maar het is bijna een soort filosofisch punt wat hij maakt, dat hij vindt dat de levenskwaliteit belangrijker zou moeten zijn dan de veiligheid. Ja, en dat is natuurlijk best wel lastig, denk ik, dat sommige mensen misschien ook wel denken, ja, mensen zijn dementerend, wat hebben ze er misschien nog aan? Maar hij wil dat juist centraal stellen, toch? Dat we daar wel over na moeten denken. Ja. Dat het heel erg van waarde kan zijn, laat ik het zo zeggen. Nou, hij zegt, het zijn gewoon mensen natuurlijk, net als jij en ik. Hij is er ook zelf heel erg bewust van dat hij zelf net zo goed ook op een gegeven moment kan gaan dementeren. Een van de op de 5 mensen gaat het overkomen. Dus het kan best wel dichtbij komen, zeg maar. En het zijn natuurlijk gewoon mensen en ja, met gevoelens en dingen die ze nog willen. En hij zegt ook terecht van ja, de meeste mensen die zo verpleeg thuis zitten, hij zegt, die hebben de levensverwachting die ze nog hebben is echt best wel kort, is 8 maanden. Dus wil je dan die laatste 8 maanden van alles gaan doen om voor hun veiligheid? En dat ze daardoor gewoon een minder fijne laatste maanden hebben, omdat ze dan een soort van opgesloten zitten en er allemaal maatregelen zijn? Of wil je dat ze die laatste 8 maanden gewoon vrij en met plezier beleven? En dan ja, is de kans misschien groter dat er eerder een ongeluk gebeurt. Of dat er iets misgaat. Maar hij denkt dat het dus allemaal wel meevalt. En je ze gewoon als mensen moet zien. En het allemaal wel losloopt, om het even gechargeerd te zeggen. Zijn we daar te bang voor geworden? Ja, Sjoerd, wat wilde jij zeggen? Want hij woont dus in dat verzorgingstehuis. Hè? Dus ja, in eerste instantie om beter te begrijpen wat daar dan gebeurt. Maar is het ook een soort, bijna een soort poging, een soort oplossing van het probleem? Van jongeren gaan meer, het is bijna een soort oplossing voor het woonprobleem. Ja, om ze samen te laten wonen. Toch? Ja. Nou ja, dat zie je ook wel. Want je ziet ook, hij maakt heel veel lol met die patiënten en hij raakt echt bevriend met ze. Hij heeft ook op social media post hij dan allemaal dingen en zo. Zij maakt het leven al veel aangenamer van de mensen die daar wonen. En het is inderdaad, hij woont daar om het beter te begrijpen, maar ook echt om van binnenuit iets te veranderen, inderdaad. Mm-hmm. En dat, ja, dat kan hij nu in één verpleeghuis doen. Maar door een boek te schrijven en dit hele dilemma aan de kaak te stellen, hoopt hij natuurlijk dat er een grotere beweging ontstaat in Nederland. Ja. Anna, denk je, zijn dementerende mensen een vergeten groep eigenlijk, dat we daar te weinig aandacht aan besteden? Nou ja, misschien wel. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik had hier eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. In mijn hoofd was het heel logisch. Als iemand dement wordt, nou, dan is het handig als hij naar een verpleeghuis gaat. Dan wordt er een beetje op gelet en zo. En ja, ik denk er nooit over na. Maar als je daar wel even bij stilstaat, dan kom je erachter dat het ja toch wel een belangrijke discussie is om te voeren. Dus ik denk wat dat betreft dat het wel iets is wat we gewoon zijn gaan normaliseren, hoe we met die mensen omgaan. En inderdaad niet meer goed nadenken over nou, of daar problemen achter zitten. Ja, Sjoerd, voor jou? Ja, het is ook weer, kijk, dementerende of dat is ook weer zo'n groep in de samenleving die net niet helemaal lekker meekomt met de snelheid van hoe wij in onze samenleving erin gaan. Hè. Dat zijn verschillende groepen. Je kan mensen met een lichtverstandelijke beperking is ook een groep die eigenlijk op een andere snelheid in onze samenleving hartstikke prima zou kunnen meekomen, maar we geven hen de ruimte niet. Dat is misschien met dementerende ook zo. En wat we daarmee nu mee doen is dat we het maar uit het zicht zetten. Wenselijk is het niet, nee. Nee. Dus dat die Teun hiermee komt, dat lijkt me een hartstikke goede aanzet om het hier ook nog eens over te hebben, ja. Ja, ja, want Teun die zegt ook, dat vond ik wel fascinerend, dat hij zegt, ja, ik bouw echt een band weer op met die mensen. Ik wist dat, ik dacht dat kan dan niet meer, omdat dementie soms best wel vergevorderd, ja, zo ernstig is dat, nou ja, dat het een lege huls soms ja. is. Tenminste, dat hoor ik wel eens van mijn moeder die dan met dementerende werkt. Dat wist ik niet. Had jij dat wel eens eerder gehoord, Anna? Nee. Nou ja, ik heb wel altijd gedacht, ik heb er verder niet heel veel verstand van inderdaad ook. Maar kijk, ik denk dat het sowieso heel erg per persoon verschilt. De een is natuurlijk verder gevorderd dan de ander. En ik ben me er ook wel van bewust dat de hersenen gewoon heel ingewikkeld zijn. Dus ja, dat je het ene vergeet, dat hoeft niet te zeggen dat bijvoorbeeld je emoties of een ander gedeelte van je persoonlijkheid er niet nog wel kan zijn. Dus ik kan me wel goed voorstellen dat het veel te simplistisch gedacht is om het inderdaad een beetje als een lege huls te gaan zien. Ja, precies. Zegt hij ook hoe hij die band opbouwt dan? Of? Nou ja, dat niet letterlijk. Maar als je dat stuk leest, dat is echt een leuk stuk, dan ga je dat wel heel goed begrijpen. Want hij noemt wel allerlei voorbeeldjes en anekdotes. En je voelt gewoon de band die hij opbouwt met mensen. Mm-hmm. Ik denk dat hij dat gewoon doet op dezelfde manier hoe je dat met alle mensen zou doen. Het is niet alsof je bij dementerende ouderen of mensen een soort van speciaal trucje moet toepassen. Het hele punt is juist, het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. En als je het mens achter de ziekte ziet, dan, ja, dan komt dat vanzelf wel goed. Ja, mooi. Dank. Dus een mooi artikel in de Volkskrant om dit weekend te lezen. Sjoerd, dan gaan we weer even naar jou, want jij bent de NRC ingedoken. Ja, en ik dacht, ik lees graag columnisten. Niet alleen in NRC, maar in meerdere kranten. Dus ik dacht, ik pak er even een interessant stuk van Floor Rusman bij. Die schrijft vandaag over een explosie van mansplaining. Mansplaining, vertel. Mansplaining, ja, ik ga dus niet uitleggen. Dit is een heel lastig gesprek dit, hè? Ik ga dus niet uitleggen wat Floor Rusman in het gesprek over een explosie van mansplaining bedoelt. Want dan trap ik in een fuik. Maar wat ze zegt, mansplaining, ja goed, ik moet het toch even gaan je uitleggen. Je moet het toch uitleggen. Toch gaan uitleggen, ja. Shit. Mansplaining, dus het uitleggen van iets aan iemand die er eigenlijk meer van af weet dan de uitlegger zelf. Dat is heel strak gezegd, maar mansplaining, dat komt volgens mij vaker voor. Wat ik ook interessant vind, de term doet voorkomen alsof alleen mannen dit doen, maar dit kunnen vrouwen ook net zo goed doen. Ja. Maar ze zegt eigenlijk dat de coronacrisis een explosie van mansplaining heeft veroorzaakt. En dat eigenlijk ook een beetje te wijten is aan het aan het zwalkende kabinetsbeleid. Omdat er zo weinig zekerheid is of vastigheid is, krijgt de samenleving natuurlijk ook veel meer de ruimte om te zeggen wat ze ergens van vinden. Ze vindt het niet per se een goede ontwikkeling, geloof ik. Maar ze geeft ook toe dat zij er zelf wel eens zich eraan schuldig maakt. Ja, en ze geeft ook een voorbeeld, toch? Van iemand die had op Twitter wat gezet. Ja, ik heb geneeskunde gestudeerd en ik weet iets van het immuunsysteem af, maar ik krijg dan ook heel veel te horen op Twitter van, ik heb even gegoogeld. Ja, ja, ja. En ik heb nu dit en dit ontdekt. Ja, dus ze verwijst naar psychiater Esther van Vedema, die op Twitter haar ergernis hierover uiten. Van Venema schrijft: na een lange en intensieve studie geneeskunde weet je iets over het immuunsysteem, maar past nog steeds bescheidenheid. Ik vind discussies met leken die veel gegoogeld hebben en het opeens helemaal snappen, dan ook lastig en een tikkie vermoeiend. En het is wel interessant dat op dit stukje van Esther van Venema Twitters weer reageerde. En de moeite namen om Van Venema uit te leggen hoe het immuunsysteem werkt. Vind ik toch wel leuk om te lezen. Dus je ontkomt hier ook niet aan op een of andere manier. Maar ik ben wel even. Doen jullie dit ook? Merk je af en toe wel eens aan jezelf dat je dit doet? Ik merk het af en toe wel eens gewoon met een avond in de kroeg met vrienden. Maar dan zijn we allemaal onder gelijken, denk ik. En dan doet iedereen het naar elkaar. En dan kan het wel, maar is het iets? Ja, of niet? Ik denk dat ik het wel doe. Maar ik moet er ook even over nadenken. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Anna? Ja, ik dacht dus altijd, mansplaining, dat doen mannen. Ja, I'm free of blame. Ik dacht het altijd gedacht. Ik heb nooit bij mezelf daarover nagedacht. Maar ja, nu ik dat wel even doe. Ik denk dat er best wat mensen in mijn omgeving zijn die zeggen, ja, dat doe jij altijd. Maar ja. Ik zit wel te denken, als we het dan over corona hebben gehad. Je leest als redacteur ook zoveel. En dan hoor je ook discussies. En dan hoor je iemand een bepaald argument geven. En dan wil je heel snel daar tegenin. Ja. Of uitleggen hoe het dan zit. Ja. Terwijl de vraag is ook, wanneer ben je nou een expert en wanneer niet? Wanneer is het geoorloofd om een mening te hebben of iets te zeggen? Ja, we zijn allemaal expert op corona geworden, volgens mij. Iedereen weet het allemaal het beste. Ja, dus waarom? Ja, wanneer is het mensplanning en wanneer voer je gewoon een gesprek? Nou, als je volgens mij wat minder vertrouwen hebt in de experts, dus op het thema van corona, als een groot deel van de samen of een deel van de samenleving niet meer voldoende vertrouwen heeft in experts, dan ligt het natuurlijk op de loer dat mensen het heft in eigen handen gaan nemen. Ja. Lijkt mij zo. Dat is ook een beetje wat Floor Rusman aankaart. En ze stelt aan het eind. Het zou schelen als het kabinet transparant was over gemaakte fouten, voortschrijdend inzicht en wijzigingen in de strategie. Maar dat doet het niet. Geen wonder dat mensen de mansplainer in zichzelf de ruimte geven. Het beleid schreeuwt nu eenmaal om bemoeizucht. Ja. Ja, ik ben het hier natuurlijk wel mee eens eigenlijk. Ja, vinden jullie dat ook nooit? Ik vind het altijd fascinerend dat ik denk, waarom kunnen ze niet gewoon een fout toegeven? Dat is toch best logisch in een crisis dat je een keer een fout maakt. Ja, in een relatie werkt dat best wel goed vaak. He, dus als je sorry zegt, dan als je alleen maar bij je eigen gelijk blijft, dan is een relatie denk ik geen lang leven beschonden. Nee. Dus je zou zeggen dat politici dat ook zouden moeten doen in een kabinet. Dat is ook een soort relatie. Ja, ik weet niet. Er lopen heel veel voorlichters rond in Den Haag. Misschien dat die dit allemaal afraden. Ja, dat denk toch? Ik wel. Er moet toch een heel team achter zitten die erover nadenkt. Ja. Maar goed, ik denk dat ze gewoon bang zijn dat ze dan zwak overkomen. Ja. Terwijl ik het juist heel sterk vind als je durft toe te geven dat je fout zat. Dat je een fout maakt, ja. Dat lijkt me heel menselijk. Maar wel een interessante column dus om dit weekend even te lezen. En misschien na te denken of je ook wel eens doet aan mansplaining. Ja, keer binnen in jezelf en ga kijken of je dit ook wel eens doet, ja. Ja. Zometeen gaan we het hebben over supportersproblematiek, sousofobie en hoe het kan dat werkgevers schreeuwen om personeel, maar er nog steeds bijna 500.000 mensen in de bijstand zitten. Maar eerst gaan we luisteren naar Zon Mieux met Dancing at the Doors of Heaven. Ja, we zijn er nog steeds. Dit is de zaterdag waarin we de weekendkranten doornemen. Samen met journalisten Sjoerd Alders en Anna Herter. Jullie zijn de kranten ingedoken. Wil je trouwens meepraten, dan kan dat altijd via de Radio 1 app. En Anna, jij hebt het AD gelezen. Dat klopt. En je wil het hebben over supportersproblematiek. Ja, ik heb echt een interessant stuk gelezen daarover in het AD vanochtend inderdaad. Je hoort de laatste tijd heel vaak van rellen tijdens het voetbal, toch? Ja. Het is echt best wel opvallend. Ik vind het vooral opvallend omdat die supporters er pas net weer bij mogen zijn. Dus ik dacht, die zullen vast heel blij zijn en die gaan gezellig een feestje vieren. En nu gaat het helemaal mis. Ik snap het niet helemaal, maar goed. Nou, het lijkt alsof dat nieuw is en heel veel is. Maar het AD heeft dus even echt een beschouwing gemaakt. Die heeft naar de afgelopen 30 jaar gekeken. En die heeft geprobeerd die rellen in een soort context te plaatsen. En dat vond ik heel interessant. Dan ga je er wel echt anders naar kijken. Want hoe keek je er eerst naar en hoe kijk je er nu naar? Nou, ja, hoe keek ik er eerst naar? Ik dacht echt, het is iets nieuws. Vroeger was het heel gemoedelijk en gezellig. En nu opeens is iedereen super agressief geworden en gaan we alleen maar vuurwerk op het veld gooien. Wat is er aan de hand? En nou ja, dat denk ik op zich nog steeds wel. Kijk, ik wil die problemen niet bagatelliseren. Het is heel erg wat er gebeurt bij die wedstrijden. En er moet iets aan worden gedaan. Maar waar ik nooit stil bij heb gestaan, is dat dat misschien wel te maken heeft met maatschappelijke ontwikkeling en de tijdsgeest waar je in bevindt. En dat wordt in het AD erg goed gedaan. Er wordt een vergelijking gemaakt met de jaren 70 en 80. Want toen waren rellen tijdens voetbal blijkbaar ook aan de orde van de dag. De journalist die omschrijft een wedstrijd tussen Ajax en FC Den Haag in 1987. Die zegt dan, ja, je ziet mensen bewusteloos op de Haagse staanstribunes liggen. Het lijkt wel een oorlogsgebied. Wel een beetje overdreven waarschijnlijk. Alleen, nou goed, toen waren er ook heel veel rellen en die waren best wel heftig. En toen is dat daarna een beetje gestopt. Want nou, er waren dus ook staattribunes en die stadions waren ook een beetje onveilig. Op een gegeven moment is er iets aan gedaan. En hebben ze dat allemaal veiliger gemaakt. En is het meer een uitje geworden naar het voetbal, wat je ook met je kinderen kan gaan doen. En wat best wel gemoedelijk is. En dat is de afgelopen 2 decennia of zo is dat een beetje opgekomen. En nu begint het weer een beetje die kant op te gaan van toen in de jaren 70 en 80. En dat vind ik interessant. En wat hij zegt is, dat kan te maken hebben met de tijdsgeest. Omdat voetbal, een onvrede in een samenleving, zie je vaak terug bij het voetbal. Oh ja? Nou ja, volgens deze man wel. Je hebt, zeg maar, bij voetbalwedstrijden komt zoveel emotie kijken. En er komt zoveel in je los. Dat op de een of andere manier schijnt dat een goede uitlaatklep te zijn van hoe je je überhaupt voelt. Dat is op zich ook wel logisch, toch? Als je echt vet gefrustreerd bent, kan je dat lekker gaan afreageren op dat je voetbalclub aan het verliezen is of zo. En omgekeerd. Ja, sorry. Ja, zeg maar, Sjoerd. Een soort kanarie in de kolenmijn voor hoe het met de samenleving ervoor staat inderdaad. Ja, precies. Ja. En dat is interessant. En eigenlijk is het dan ook een beetje oneerlijk om alleen maar naar het voetbal te kijken. Want je ziet het overal in de maatschappij. Er wordt ook meer gedemonstreerd dan ooit. Er wordt agressief tegen de politie, tegen journalisten, tegen zorgverleners, weet ik veel wie wat. Heel veel mensen staan elke week op het Malieveld. Gaat er ook niet altijd supergoed aan toe. Dus dit is gewoon een ontwikkeling die je in de hele samenleving ziet. En dat zag je dus in de jaren 70, 80 ook. Toen had je veel werkloosheid en sociale problematiek. En nou ja, dat gebeurt dan ook bij het voetbal. En ja, als je het in die context zet, dan kijk je er toch anders naar, vind ik. Het gaat dus eigenlijk helemaal niet over voetbal. Dat is wel kut. Nou ja, sowieso gaat het niet over voetbal. Want als je een voetballiefhebber bent en het gaat je om het voetbal, dan ga je niet vuurwerk op het veld gooien. Ik bedoel, het stuk gaat niet over voetbal. Eigenlijk. Oh, nee, stuk, ja. Nee, en de onvrede ook niet. Nee. Nou, het gaat op zich wel over voetbal, maar het wordt echt in een context geplaatst. Deze journalist zegt ook niet dat de situatie nu hetzelfde is als in de jaren 70 en 80. Maar wel dat je een vergelijking kan maken. Dat je wel met bepaalde dingen rekening moet houden. Ook bijvoorbeeld dat het een klein groepje is en de meeste 99% van de supporters niks doet. Dat je door sociale media alles heel erg wordt uitvergroot. En dat voetbal sowieso altijd heel erg wordt uitvergroot. Dus hij heeft allerlei redenen waardoor je nogmaals het niet moet bagatelliseren, maar wel het misschien anders ligt dan je denkt of zo. En met meer dingen te maken heeft dan wat je op het eerste oog denkt. Ja, ik ben ook altijd gefascineerd hierdoor, omdat ik denk in Engeland zijn ze super streng met straffen. Dus support altijd heel dicht op het veld. Er gebeurt niks, want daar is gewoon een straf heel hoog als jij iets op het veld doet. Ik denk dan altijd, waarom doen we dat niet in Nederland? Nee. Ja, er zijn nu wel echt heel veel stadionverboden uitgedeeld. Maar goed, of dat nou echt een straf is, voor die mensen waarschijnlijk wel. Maar zou kunnen denken, geef ze gewoon een taakstraf van 100 uur. En dan kappen ze er wel bij. Ja, en een stadionverbod, volgens mij is het in Engeland zo dat je echt 5 jaar bijvoorbeeld een stadion niet in mag of langer. Ja, ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Weten jullie dat? Ja, ik ben echt geen voetbalkenner, nog fan. Dus, maar zegt, want dit is door Sjoerd Boussou geschreven, volgens mij. Ja. Maar zegt hij ook dat we dit dan een soort van een beetje moeten accepteren? Dit hoort er nou eenmaal bij? Nee. Dat zegt hij dus echt expliciet niet. Okay. Ik denk dat hij zelf een beetje bang was dat zijn artikel op die manier zou worden opgevat. Hij zegt echt heel snel, heel hoog in het artikel al van, luister, dit is echt een ernstig probleem. Ja. Dit moet worden aangepakt. We moeten dit niet bagatelliseren. Maar ik vind het gewoon wel met dit soort ontwikkelingen altijd heel waardevol om het in een context te plaatsen. Want je krijgt altijd het nieuws mee. Al die nieuwsberichten vliegen op je af van, oh, er is weer een wedstrijd stilgelegd. Er is weer vuurwerk op het veld gegooid. In Berlijn laatst met Feyenoord. En het is natuurlijk ook allemaal heel erg. Maar als je alleen maar die losse nieuwsflodders meekrijgt, dan is het lastiger om echt te begrijpen wat er precies aan de hand is. En daar vind ik dit soort stukken heel fijn voor. Ja. Want het gaat ook gewoon heel vaak heel goed. Zeker. Ja, hartstikke gezellig. Ja, dat horen we vaak. Maar zou je niet willen dat deze, want het gaat inderdaad heel vaak heel goed, maar zo is het ook met demonstraties en dan komen ook altijd de excessen komen in beeld. Maar zou je niet willen dat deze voetbalfans, hooligans, of hoe je ze ook wil noemen, die maatschappelijke onvrede eigenlijk op het Malieveld gebruiken? Ja, nou ja, als ze daar elkaar gaan neerknuppelen, is dat denk ik. Nou, niet neerknuppelen, maar gewoon. Als jij dingen anders wil in de samenleving, dan heeft dat, heb je daar meer impact dan het in een... Maar ik denk niet dat dat zo'n bewuste keuze van die mensen is. Dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk meer dat het een soort zondebok is. Hetzelfde dat je afreageren is het gewoon. Hetzelfde als je niet zelf niet in je lekker in je vel zit, dan ga je toch sneller ruzie krijgen met andere mensen. Dan ga je je meer ergeren aan bepaalde dingen. Mm. Ik denk dat dat een heel onbewust, irrationeel proces is. Dat zal bij hen ook wel zo werken, denk ik. Mm. Ik ben geen psycholoog. Nee, maar ja, afreageren denk ik, ja, dan gooien ze vuurwerk op het veld of ze gaan dan, die supportersclubs gaan dan tegen elkaar, denk ik, ja, je kan toch gewoon naar de sportschool gaan en je frustratie uit op een boksbal. Dat zou ideaal zijn. Is dit weer te makkelijk gedacht? Ja, maar als jij geen vaccinatie hebt, dan kom je misschien vandaag ook niet meer in de sportschool. Maar ook het voetbalstadion niet, volgens mij. Oh, echt waar? Okay. Weet ik niet. Ja. In ieder geval, dat zou ideaal zijn. Maar als het in de samenleving zo zou werken, dat iedereen die foute dingen doet, gaat boksen in de sportschool, dan zouden we echt in een mooie wereld leven. Ja, en dat leven we niet, helaas. Maar toch een mooie beschouwing in het AD over deze supportersproblematiek. En er wordt ook weer gevoetbald dit weekend. Dus dat is... Nieuwe kansen. Nieuwe kansen, altijd nieuwe kansen. Sjoerd, dan gaan we weer naar jou. Jij bent ook nog even de Telegraaf ingedoken. Ja, daar stonden hele mooie stukken in. En ook hele mooie columnisten komen dat in de Telegraaf voorbij. Maar ik wilde het was toch, moeilijk kiezen, zo het te was horen. Heel moeilijk kiezen, ja. Maar ik wilde toch even het stuk van financieel journalist Martin Visser uitlichten. Groot stuk op pagina 6 en 7. Uitzichtloos op de bank. Met de vraag, hoe kan het dat er zoveel vacatures zijn terwijl honderdduizenden mensen een uitkering krijgen? Op zich wel redelijk wat raakvlakken met jouw verhaal van net. Gaat ook over perspectief, volgens mij. En hij stelt eigenlijk de vraag, hoe kan het inderdaad dat er zoveel vacatures zijn en er toch honderdduizenden mensen in de bijstand zitten? Is dit niet de tijd om mensen die langdurig langs de zijlijn staan aan een baan te helpen? Ja, zo'n vergelijking gaat natuurlijk nooit helemaal op. Net zoals dat jij, als dat er een keer geld bij het ministerie van Volksgezondheid over is, dat dat niet naar een ministerie van Onderwijs kan gaan. Zo simpel zit het nou helemaal niet in elkaar. Dus de grote tekorten en de grote hoeveelheden vacatures in de horeca en in de bouw en de ICT kunnen niet, dat is ook wat dat stuk zegt, die kunnen niet worden opgevuld door deze langdurig werklozen. Maar er wordt ook niet echt een oplossing voor gevonden, hoor. Maar hij stelde in ieder geval de vraag. En die vraag is volgens mij heel interessant. Wat er wel aan het veranderen is, is dat er in die bijstandspopulatie een aantal verschuivingen plaatsvinden. Dus 82% ontvangt al langer dan een jaar bijstand. 44% zelfs langer dan 5 jaar. Dat is wel lang. Dat is heel lang. En dan kan je zeggen, ja, deze mensen moeten gewoon aan het werk gaan. Maar er zit natuurlijk heel veel. Er zijn natuurlijk heel veel redenen die daaronder liggend aan zijn. Zijn dat allemaal mensen die wel zouden kunnen werken? Nou, nee. Dus dat is ook. Even kijken hoor. Dat het lastig is dat ze grotere problematiek hebben. Dat, volgens mij heb ik dat ook gelezen van. Het zijn niet meer dat ze met één reden thuis zitten, maar dat de problematiek waar ze mee te maken hebben ook ernstiger is. Ja. En die stapelt zich op. Zoals je die zomaar in de afwas zet van een super druk restaurant, dan dat gaat niet echt werken. Dat gaat niet. Nee, dat gaat helemaal niet. En ook in de bouw is dat iets waar de bouwbranche of gewoon zegt, ja, wij kunnen deze mensen ook niet opvangen. Dus dat is een beetje het lastige van dit hele probleem. Je zou denken van, hey, dit is 1 en 1 is 2. Maar dat lukt hier niet. En er wordt nog een voorbeeld aangehaald dat zelfs frambozen plukken. Dat niet echt een oplossing is voor tomaten plukken in een kas. Je zou zeggen dat het voor mensen langdurig in de bijstand, dat misschien een optie zou kunnen zijn. Maar ook daar wordt van gezegd, nou nee, daar heb je toch ook bepaalde vaardigheden voor nodig. Of dus in de horeca heb je ook sociale vaardigheden nodig. Dus het is een heel lastig probleem. Ik kan me ook voorstellen dat het omgekeerd werkt. Als je zelf bepaalde vaardigheden hebt, dat je dan wel een baan wil die daar een beetje mee matcht, weet je ja. wel? Ja. Als je bijvoorbeeld heel intellectueel bent ingesteld of zo, dan ja, word je er misschien wel helemaal niet gelukkig van om bessen te gaan plukken. Dat past dan gewoon totaal niet bij je misschien. Ja, ja. Ja, ik vind het ook interessant, want in het stuk wordt aangehaald dat het hele systeem is eigenlijk pervers. En Martin Visser die beschrijft dat het budget om een bijstandsgerechtigde aan het werk te helpen was 10 jaar geleden ongeveer 5000 euro per jaar. Inmiddels is dat geslonken tot 1500 euro. En terwijl de mensen om wie het gaat vaak veel meer mankeren dan voorheen, is het zo dat gemeenten die met schaarse middelen zitten, vooral de kansrijkste werklozen helpen. En daardoor en daar ook financieel voor worden beloond. Wat maakt dat de mensen die echt een hele grote afstand van de arbeidsmarkt hebben, dat die nog op een nog grotere afstand van diezelfde arbeidsmarkt eigenlijk komen. Dus hij zegt eigenlijk, het hele systeem moet eigenlijk, of niet op de schop, dat klinkt ook zo. Maar het systeem is in ieder geval pervers. Ja, dus stel jij haalt altijd een 8 voor een proefwerk of zo, dan investeren ze, willen ze liever mensen van een 8 naar een 10 krijgen in plaats van die 6 naar een 8 krijgen eigenlijk. Ja, kan ja. het zo? Ja, zo, ja, ik weet niet of je, ja, mag ongeveer. Mag ik het ongeveer zeggen, ja. Maar dat is natuurlijk wel ernstig, want dan krijg je die kloof in de samenleving wordt nog groter. Of kloof met de arbeidsmarkt dan in dit geval. Ja, en het is natuurlijk de vraag van... ten eerste zijn wij hier als samenleving verantwoordelijk voor. Als je mij vraagt, wel. Dit zijn niet mensen die... kijk, we doen alsof we in een participatiesamenleving leven... waarin iedereen zijn eigen maakbaarheid volledig in de hand heeft. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat is een illusie. Dus hier, dit zegt toch ook wat hoe wij als samenleving met elkaar omgaan. En ik denk eerlijk gezegd dat wij hier wel... Dat we hier... Ja, we zitten alleen maar maatschappelijke thema's aan te kaarten. En we zeggen constant, ja, hier moeten we weer een gesprek over hebben. We moeten heel maar veel. Hier moet toch ook wel een gesprek over gevoerd worden, denk ik. Dus, en moeten we dan, is het dan niet dat we meer een gesprek moeten hebben over die maakbare samenleving? Dat we misschien toch nog steeds in die illusie geloven, zoals jij zegt? Ja, ik weet niet. Ik weet niet of jullie. Volgens mij heb ik heel veel mazzel gehad in mijn leven. Niet alles wat ik heb gedaan of heb kunnen doen... is totaal op mij af te schrijven. Dat is ook af en toe komen aanwaaien... of hangt van toevalligheden aan elkaar vast. Ik kom ook heel veel mensen tegen die het wat minder hebben getroffen. Dus doen alsof wij in een samenleving leven... waarin het individu volledig de controle heeft over hoe zijn leven loopt. En als je dat niet voor elkaar krijgt... dat het dan toch echt aan jouzelf ligt... Ja, kom je ook weer terug bij de voorpagina van Trouw, volgens mij. De grote wachtlijsten in de GGZ. En de individuen die er eigenlijk nu op terechtkomen... die waarschijnlijk iets aan weerbaarheid missen. Dat hangt allemaal wel met elkaar samen, volgens mij. Ja. Wat denk jij, Anna? Ja, ik ben het er wel helemaal mee eens. Ik heb er weinig aan toe te voegen. Ik vind inderdaad dat... het heel logisch is dat er een groep mensen door toevalligheden en dingen die in je leven gebeuren, ja, dat het niet loopt zoals je denkt dat het loopt. En als maatschappij is het denk ik te simplistisch gedacht om daar dan een hele maakbare, praktische oplossing elke keer voor te gaan zoeken. Ook al is het natuurlijk soms ook fijn voor die mensen zelf als ze weer iets te doen krijgen. Ja, het geeft ook een soort van voldoening. En ja, natuurlijk, ze willen zelf ook graag aan de slag waarschijnlijk. Ja. Ja, maar als je het op je eigen leven betrekt... hangt dat dan aan toevalligheden of aan elkaar? Of heeft het te maken met toch uit het sociale milieu... waar je misschien uitkomt, dat je daardoor misschien betere kansen hebt gehad? Dat is zeker. Dat is al de eerste toevalligheid. Ja. Ja. Sowieso begint het gewoon bij je geboorte. Ja, de school waar je naartoe gaat, de opvoeding die je krijgt. Bijvoorbeeld, ik ben dan schrijvend journalist geworden... en mijn moeder heeft altijd onze hele jeugd gestimuleerd... dat ik en mijn broers heel veel boeken lazen. En ons altijd verbeterd als we taalfoutjes maakten of zo. Weet je wel? Dat is een heel praktisch voorbeeldje van hoe bij mij gewoon met de paplepel erin is gegoten. Dat mijn taalgevoel. Dus wat dat betreft voelt dat al minder als mijn eigen verdienste... of iets wat ik zelf heb gedaan. Het heeft puur te maken in wat voor een gezin ik ben geboren. Hm. En naar welke school ik ben gegaan. En bij jou dus ook, Sjoerd? Ja, absoluut. Ja. Vergeten we dat dan te vaak? Of beseffen ons dat misschien te weinig, laat ik het zo zeggen? Nou, als ik voor mezelf spreek, ik werk bij een omroep die juist dit ook heel erg probeert aan te kaarten in al zijn programmering. Onze omroep die heeft onlangs nog een hele mooie serie gemaakt, Klassen. Die ging ook over dat het sommige kinderen iets minder goed. Dat ze iets minder mazzel hebben in het leven dan anderen. En dat is natuurlijk een ja, we zijn al minimaal 10 jaar lang Rutte gewend. En die doet alsof wij in een totaal maakbare samenleving leven... waarin ieder individu verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk. Het lijkt me goed als we daar mee stoppen. Ja. Dat is toch wel een grote illusie volgens mij. Nou, goed om erover na te denken, ja. Denk ik. Ja, om dit weekend daarover na te denken. Laten we het daar bij houden. Want we gaan naar het laatste artikel wat we nog willen bespreken. Anna, dan kijk ik even naar jou, want jij hebt het Parool gelezen. Dat kan ook niet anders natuurlijk. En je hebt nog een leuke, luchtige afsluiter, mag ik het zo zeggen? We gaan even luchtig eindigen inderdaad. Iets heel anders. Vertel. We gaan het hebben over saus. Saus. Saus. Mayonaise, ketchup, curry, joppie saus. Ik heb een stuk gelezen van Lex Boon in de Parool inderdaad. En Lex Boon die schrijft over zichzelf en over dat hij geen saus lust. Geen saus? Nee. Geen enkele? Geen mayo? Geen... Nou ja, op een gegeven moment komt hij erachter verderop in het stuk dat het een beetje inconsistent is. Want hij houdt wel van pesto bijvoorbeeld en ook van pasta saus. Maar goed, het gaat vooral om mayo en zo, dingen die je bij een patatje eet. Nou, dan denk je, oké, vervelend voor je of leuk voor je. We vinden allemaal wel dingen niet lekker. Hoeveel woorden kan je hier nou vuil maken? Nou, bijna 3000 dus. Het is echt een long read wat hij ervan heeft gemaakt. Maar ik vind het echt een geniaal stuk. Want hij beschrijft zijn relatie met sauzen op zo'n beeldende, grappige manier. Ja, dat je gewoon door blijft lezen en hem ook zo goed gaat begrijpen. Want het gaat echt ver, hè? Hij noemt het een sausfobie. Dus sausfobie? Hij vindt het niet alleen niet lekker. Hij kan er ook niet tegen als iemand naast hem... Nu heeft hij kinderen en nu is het dus een probleem... dat die kinderen dan saus bij hun eten willen. En dan wordt hij helemaal gek. En hij kan er niet naar kijken als het in de koelkast staat en zo. Wat gebeurt er dan in zijn hoofd? Ja, vindt hij gewoon echt smerig. Ja, hij snapt het gewoon niet. Hij vindt het gewoon vies. Alleen, het is zo grappig, want hij heeft wel heel veel zelfspot... maar hij gaat ook vol in de aanval op sauseters gewoon. Sauseters. Ja, hoe kan je dat nou doen? En, dat is toch gewoon vies? En, nou ja, je moet het echt lezen. En wat ik heel knap vind, ik eet wel saus. Ik vind het wel lekker. Maar als je dit stuk uit hebt, dan blijf je gewoon achter met een sausfobie. Je snapt hem helemaal. Ik voel het daarna ook smerig. Jij hebt een sausfobie nu gekregen? Ja, bijna wel. Ja, ik hoef nu echt... Ja, het is natuurlijk ook nog vroeg op de ochtend. Ja. Maar ik zou nu geen mayo willen eten. Wat een bekentenis. Ja, nee. En is hij de enige die dit heeft? Of zijn hier cijfers? Nee, het is echt een ding. Dit is echt een ding. Er worden geen cijfers genoemd in het stuk. Maar ook wel, want het is een beetje een grappig stuk... en met heel veel zelfspot en zo. Maar er zit ook wel ergens een serieuze... eigenlijk een kadertje bij met... Heeft u een voedselfobie? Ga naar deze website, daar kunt u hulp krijgen. Sorry, ik lach erom, want het schijnt best wel ook een ernstig probleem te zijn... natuurlijk voor sommige mensen. Het is echt, daar gaat het stuk niet over, maar volgens mij is dit echt een eetstoornis... die je leven echt op een vervelende manier kan beïnvloeden. Dus er zijn ook echt serieuze gevallen en dat is Lex Boon niet. Maar ja, het schijnt wel een ding te zijn. Dat je gewoon eten, een bepaalde voeding niet alleen niet lekker vindt... maar ook echt soort van op een bijna obsessieve manier er walging voor hebt. Of dus angst, echt. Ik kom dan door de tekst. Want ik ken ook wel mensen die dan de textuur bijvoorbeeld van broccoli heel ranzig vinden of zo. Maar ja. Want lust hij ook geen yoghurt dan of zo? Nou, daar heeft hij het niet over gehad, over yoghurt. Dat wordt de long read van volgende week misschien. Ja. Maar nou, het is ook, bij hem heb ik het idee dat het een soort van fundamentele kwestie is. Oh. Hij snapt gewoon niet dat je iets lekkers. Hier, hij schrijft ook op een gegeven moment dat iemand boven een loeihete pan heel erg zijn best doet op een rechthoekig stukje aardappel. Helemaal perfecte frituren. Krokant en knapperig. En dan doe je er vervolgens een bedenkelijke, kleffe en koude substantie overheen in onpragmatisch grote hoeveelheden. Dus ja, hij vindt het irritant dat je eten gaat verpesten en niet gewoon geniet van het eten op zichzelf. Less is more. Ja, wees tevreden met gewoon een patatje niks. Ja, misschien is het gewoon echt een levensles, weet je wel. Ja, ik denk diep inzicht. Ja. Jeetje, wat een wijze filosofische les dit. Anna, jij zegt net zelf, je bent schrijversjournalist. Mm. Dit artikel is 3000 woorden over saus. Zie jij jezelf ook eens een keer zo'n stuk schrijven? Ik hoop het. Ik vind dit echt een van de indrukwekkendste dingen... als journalist. En wat vind je er zo indrukwekkend aan? Nou, ja, kijk, als er een grote gebeurtenis is... stel, is nu een aanslag ergens of zo... en ik vraag aan jou, kan je daar een stuk over schrijven? Nou, dan is dat niet zo moeilijk, want er valt genoeg over te vertellen. En heb je aan 3000 woorden niet genoeg. Maar als ik aan jou vraag... kan jij 3000 woorden schrijven over lantaarnpalen? Ik zeg maar wat. Ja, dan weet je echt geen raad. En op een manier dat het boeiend blijft. Het is ook in dit geval het sausgedoe. Zo'n persoonlijk probleem. Wat je kent die helemaal niet. Het kan je niet schelen wat hij wel of niet lust. Dus dit is echt iets wat heel moeilijk is om interessant te maken. En relevant te maken. En ja, dus dat is als journalist. Ik vind dat in mijn beroep vind ik dat echt een van de moeilijkste dingen. Dus dat vind ik heel knap. Ja, dus het is voor jou ook inspirerend eigenlijk om dit te lezen. Ja, zeker. Ja, dan ga ik kijken hoe heeft hij dat dan gedaan. En dan denk ik, oh ja, ik denk dat het komt omdat hij het zo beeldend heeft opgeschreven. En die luchtigheid. En ja, hij gooit er een sausje overheen. Ja, dit vind ik een hele mooie afsluiting van het artikel. Ja, want even, Anne en Sjoerd, we zijn al namelijk bijna door de tijd heen. Dit was jullie debuut. Dood de stilte. Ja, we leven nog. Dat is, Viel het mee, viel het tegen? Is altijd een lastige vraag. Ja, ik vond het wel leuk eigenlijk. Heel leuk. Ja. Ja? Ja. Het was natuurlijk vroeg opstaan. Ja, er zijn zaterdagen dat ik later uit bed kom. We gaan straks nog even een dutje doen. Ja. Ja, je gaat niet naar de klimaatmars? Nou, ik moet nog even over nadenken. Maar ik vind het heel goed dat heel veel mensen dat gaan doen in ieder geval. Oké, nou, dan gaan we het hierbij laten. Redacteur bij Omroep Human, Sjoerd Alders. En redacteur bij het Parool, Anna Herter. Bedankt voor jullie komst. Zometeen hoort u het NOS Radio 1-journaal met Diewke Teerstra. Morgen kunt u op dit tijdstip nog luisteren naar Dit is de Zondag, waarin we het onder andere gaan hebben met Loes Herger over haar nieuwe boek. Zij groeide 60 jaar geleden op tussen ex-priesters en schreef er een boek over genaamd Villa de Wartburg. Ook is Leo Feijen te gast over het belang van bidden en Sint Maarten. Dus morgen ben ik er weer. Graag tot dan en voor nu een hele fijne zaterdag gewenst. Ster. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar. Dus zeggen we, hallo feestvoordeel, met 100 boodschappen voor een euro. Zoals 1 kilo bananen, 1 euro, en Sprite en Coca-Cola Zero of Light. Fles 1 liter, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Vanavond in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Laat onze gast maar komen. Eus interviewt Johan Derksen terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Ja! Ja! Jullie boffen, een oude loon met een doorleefde kop. Wat wil je nog meer? Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het vanavond om 8:55 bij Max op NPO 2. Bij Macro vind je alles wat de herfst zo heerlijk maakt en koken zo gemakkelijk. De beste ingrediënten, de scherpste messen, de handigste keukenmachines en precies de goede pannen. Herfst op zijn heerlijkst. Doe het groots, doe het Macro. Nu, prachtig palmerservies met 20% korting. NPO Radio 1.